برگ سبز، برنامه شماره 68. چشم بگشا که جلوه دلدار به تجلی است از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار. چشم سیاهش را از چشم صفا بینی، آهوی خطایی را در عین خطا بینی. بر طره او بگذر تا مشک ختن یابی، در چهره او بنگر تا نور خدا بینی. مطرب سخنی سرگون زان لعل لب شیرین، تا شور حریفان را در بزم به پا بینی. Thank you. در راه طلب بچین چندان که خطر یابی، از کوی وفا مگذر چندان که جفا بینی. گر شب ز غمش میری چون نوبت صبح آید، اجاز مسیحا را زنفاس سبا بینی. با هجر شکیبا شو تا وصل به دست داری، با درد تحمل کن تا فیض دوا بینی. Thank you. هجر شکیبا شو تا وصل به دست آری، با درد تحمل کن تا فیض دوا بینی. گر چشم سیاهش را از چشم صفا بینی، آهوی خطایی را، آهوی خطایی را در عین خطا بینی. بر طره او بگذر، بر طره او بگذر تا مشکل ختن یابی در چهره او بنگر تا نور خدا بینی جان در راه طلب بنشین، در راه طلب بنشین، چندان که خطر یابی در راه طلب بنشین، چندان که خطر یابی از کوی وفا مگذر، از کوی وفا مگذر، چندان که جفا بینی Thank you. حلقه کنند گیسو مرغان بهشتی را در دام بلاویلی یا مطرب سخنی سر کن زن لعل لب شیرین تا شور حریفان را در باز افتادی. زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز، زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما. آن شنیدید برنامه شماره 68 برگ سبز بود که با همکاری آقایان فاخته‌ای، تجویدی و فرهنگ شریف در استودیوی گلها تنظیم یافته. آهنگ همایون، اشعار از عطار، فروغی بستامی، عراقی، گوینده روشنک.